Сёння артыстка Ліка Пташук прачытае першыя старонкі казкі Пятра Васюченкі «Каляровая затока». Слухаем. Чароўны куфэрык. Пра тое, як каляровую затоку наведаў апантаны рыбалоў. Жыў-быў апантаны рыбалоў. Дзе б ён ні з'явіўся, яму заўжды крычалі: «Здароў, апантаны! Зноў рыбу лавіць будзеш!» Дзіва, што яго паказвалі па тэлевізары. У амазонцы ён лавіў піраньяў, у якіх сківіцы, што тая бензапіла. У Калумбіі аравану, чыя луска пераліваецца вясёлкавымі фарбамі. У Афрыцы электрычнага сама, які ў падзяку стукнуў яго токам напругаю 350 вольт. А ў Інданэзіі рыбу пырскуна, што плюнуў яму ў нос. А ў Венгры экзатычнага малога шчупачка з дзіўна мянушкою яўдошка. У Балтыйскім моры міногаў, рыбня рыб гэтакіх паразітаў. У Байкале тлустага омуля, якога нідзе апроч Байкала не знойдзеш. У Кітаі белага амура, на Дунаі тайменя вагою з 2 пуды. А ў нашай родненькай Беларусі лавіў пічку, рау, юна і стронгу. Бачылі нават, як ён з ліхтарыкам і ў аквалангу апускаўся на дно акіяна і вылавіў там рыбу-сякірку і чорнага хіезмадона. Страшных-страшных! Не было ў свеце калюжыны, дзе б ён каго-небудзь не злавіў. Нават у сябе дома ў ванні ён вылавіў ці то салаку, ці то русалку з рыбіным хвастом. Зловіць рыбку, сфатаграфуецца з ёю, пацалуе ў носік і выпусціць назад у ваду. Вялікі дзівак ён быў, гэты апантаны рыбалоў. Я так мяркую, што і ад такой гуманнай рыбалкі рыбе было мала радасці, бо каму прыемна, калі цябе цягнуць за кручок у губе? Паспрабаваў бы замяніцца з рыбы месцамі. Была б такая картинка: здаравенны сом цягне яго з берага ў вір, а ён на лёсцы трапечыцца. Тады б яму не да фотаздымкаў было б. Але не пра тое цяпер гаворка. Аднойчы апантаны рыбалоў даведаўся аднекуль, можа, з газет або з інтэрнэту, што ёсць на свеце каляровая затока, дзе рыба зусім не ловіцца. Як бы яна і ёсць, але ніякімі прысмакамі яе не прынадзіць. «Каляровая затока кідае мне выклік», абвясціў апантаны рыбалоў, адключыў камп'ютар, сабраў свае вуды і пайшоў купляць білет на самалёт. Тэхніка – вялікая рэч. Раніцай апантаны рыбалоў ляцеў над гарамі і далінамі, а ў абед кружляў над каляровай затокай. Зверху было бачна, як пераліваліся на яе паверхні вясёлкавыя кругі. Праз гадзіну апантаны рыбалоў разглядаў каляровую затоку зблізку. Яна змяняла колеры і не слухалася надвор'я. Неба над затокою блакітнае, а сонца залатое бы антонаўскі яблык, а каляровая затока мае нейкі руды колер, потым чорную робіцца, а пасля белую бы малако. Здзіўленыя апантаны рыбалоў павесіў на вярбе сваю тэлекамеру і закінуў у каляровую затоку вуды. Лавіў ён на чарвяка, на кузурку, на жука-скарабея, на пражаны гарох, на печаную бульбу, на банан, на баклажан, на батон і на французскі адэкалон, ды ўсё без жаданага поспеху. Так што не было яму ў той дзень з кім сфатаграфавацца і пацалавацца. Засмучоны скруціў рыбалоў вуды ды пашыбаваў у бліжэйшую вёску, дзе кватараваў у адной бабулі. Ды па дарозе перастрыў яго тутэйшы жыхар Мікіта Барэйка, які цягнуў з лесу кошык з грыбамі. «А я вас па тэлевізары бачыў», – кажа ён апантанаму рыбалову. «А што вы тут у нас робіце?» «А я вугроў лаўлю у каляровай затоцы». «О, і шмат злавілі?» «Пакуль ніводнага». То адкуль жа вы ведаеце, што ловіце вугроў? Сумеўся пантан рыбалоў, а Мікіта Барэйка смяецца. Хэй, у каляровай затоцы нават жабы не крумкаюць. Усё мёртвае. Не можа быць. Я сам бачыў, як у вадзе нешта бовталася, бурбалкі пускала, кругі па вадзе разыходзіліся. Ай, у тым і штука, што кругі ідуць. Слухай, дзядзька Каску, жыў-быў у даўнія часы апантаны алхімік. Змайстраваў ён сабе лабараторыю і пачаў гатаваць у ёй розную атруту, каб знішчаць сваіх ворагаў. А з лабараторыі ў рэчку трубу прыцягнуў. Сам сядзіць недзе далёка-далёка, нешта там хімічыць. А брыда пасля ягоных вопытаў цячэ ў каляровую затоку. «Няўжо цяжка трубу разбурыць?» – абураецца апантаны рыбалоў. «Куды глядзяць экалагічныя службы? І што гэта за асоба такая? Апантаны алхімік! Я таксама апантаны, але ад мяне прыродзе шкоды няма!» «А лёгка табе казаць, – чалавеча адказвае Мікіта Барэйка, – а сам паспрабуй яе разбурыць. Труба ж не інакш зачараваная». «Я б разбурыў, – разважліва гаворыць апантаны рыбалоў, – да не мая гэта прафесія. Мая праца – рыбку лавіць і з ёй фатаграфавацца і цалавацца». На тым яны развіталіся. Мікіта Барэйка ішоў і бурчаў сабе пад нос. «Прафесія ў цябе. Смешная твая прафесія. Рыбу ловіць, цалуецца з ёю, ды фатаграфуецца, а пасля выпускае». Ось я разумею, калі карась у смятані скверчыць. А ад тваёй прафесіі каму наедак? А пантаны рыбалоў тым часам мармытаў сам сабе. Не веру, што каляровая затока мёртвая. Не паеду адсюль, пакуль не злаўлю рыбіну. Я ж цябе ажыўлю. Каляровая ты затока. Пра тое, як вадзяны клоп вёў філасофскія гутаркі. Хто казаў, што каляровая затока мёртвая? Людзі? Ці мала што яны казалі? А вось мы спраўдзім. У мяне ёсць чароўны перыскоп, праз які я магу бачыць і слухаць, што ў рэчцы робіцца. Давайте разам зазірнем праз яго ў каляровую затоку. Спачатку нас агаломшыць нязвыклая цішыня. У звычайных рэчках не так. Тут вечна нехта за некім ганяецца, нехта ад некага ўцякае, нехта некім снедае, адвечнае, так бы мовіць, бурленне жыцця. А тут чуваць толькі аднастайнае цурчанне. Гэта з трубы ў затоку цячэ нешта каляровае. Давайце прытоімся, як быццам бы нікога тут няма. О, і вось нешта зарыпела, як бы дзверы ў дамку адчыніліся. Працягла рыпяць, бы не змазаныя. Ды на што іх тут у вадзе змазваць? А гэта і напраўду дамок. Ды і які яшчэ дзівосны, быццам плюшка. Гаспадар вельмі асцярожны, спярша рогі ў дзверы выторкнуў, а пасля нос паказаў. Насамрэч, гэта не рогі, а вочы. Гэта ён азіраецца, ці няма ворагаў. Вы ўжо здагадаліся, што гэта слімак. Цягае свой дом на плячах, а дом яго на ракаўка. А вось яшчэ адна жывая істота падбіраецца да слімака. Ды гэта вадзяны клоп. Адзін мой знаёмы не дае веры, што клапы жывуць пад вадою. Ён сустрэў іх толькі ў посцілцы, калі гасцяваў у дзеда Тодара, і яны яго моцна пакусалі. Вось такія негасцінныя былі клапы. Тым часам клапы жывуць у лясах, у траўцы-мураўцы і на вашым агародзе апранаюцца ў яркія рознакаляровыя шаты. Яны, як правіла, вегетарыянцы. А вось у рэках, азёрах ды сажалках жывуць іншыя клапы. Ты на вочы не трапляйся, калі ты нарадзіўся маленькай вадзяной кузуркай, бо яны драпежныя, гэтыя клапы. Ёсць гладыш, вочы чырвоныя, брушка цёмная, плавае пузам да гары, і ўсіх, каго не стрэне, рачка там малога або лічынку, якога джаляць і атрутнай слінай глушаць, каб ямчэй было з'есці. Плаут, ранатра, вадамерка – не лепшыя за іх вадзяныя драпежнікі. Толькі чым яны дрэнныя? Робіць тое, што прырода ім загадала. Трэба ж нечым сілкавацца. Дык на чым мы спыніліся? А, на тым, што слімачок адамкнуў дзверцы сваёй ракаўкі, і на гэты пошум заспяшаўся дзядзька вадзяны скарпіён, з усіх вадзяных клапоў, можа, самы драпежны. Быў ён зялёны пляскаты баалаткай з доўгім хвастом, падобным да джала. Толькі насамрэч гэта не джала было, а такая доўгая трубка. Клоп праз яе дыхае. Але кусацца ён таксама майстра, толькі робіць гэта не хвастом, а хабатком. Ага, яму пальцы ў рот не кладзі, бо ён як жгне, дык палец распухне бы сардэлька і доўга балець будзе. Дзіва, што клапа баіцца ўся падводная драбната. Давайце для эканоміі часу мы яго яшчэ вадзяным клапом будзем называць. Клоп – гэта і ёсць вадзяны скарпіён. Так карацей будзе. Толькі вось слімак, а не грама не баіцца вадзянога клапа, бо як здабычы слімак для яго велікаваты. Таму слімак ківае клапу сваімі рожкамі і ветліва кажа: «Дзень добры, дзядзька вадзяны клоп». «Дзень добры, калі не жартуеш», – адказвае вадзяны клоп. «Сур'ёзны ён, дзядзька». «Ёсць навіны», – шэпча слімак і набліжае да вадзянога клапа свае рогі вочы. «Там наверсе двухногія размаўлялі. Я ўсё чуў праз сваю ракоўку. Адзін двухногі збіраецца нас на вуду лавіць, цалаваць і адпускаць. А другі казаў, што затока наша мёртвая». Вось такі ён, слімак. Ну, рыхтык замежны, які разведчык. «Ну і што?» – яшчэ больш сур'ёзна кажа вадзяны клоп. «Як што? Якія ж мы мёртвыя, калі мы ўсе жывыя? І што гэта за радасць, калі нас усе пачнуць лавіць і лізаць? Фу, я пратэстую!» «Гэта двухногія. Што хочуць, то і гавораць. Што ты ім зробіш?» – сурова сказаў вадзяны клоп. «Гэта я мёртвы. Я ім дакажу, што я жывы. Я на бераг, калі хочаце, выпаўзу, але дакажу, што я жывы». Гарачы ён хлопец, аказваецца, гэты слімак. Вадзяны клоп не такі, ён філосаф, і таму па-філасофску даводзіць слімаку. «Што ты ім дакажаш, слімача? І на што табе трэба даказваць? Усё, што трэба, ўжо даказалі разумнейшыя за цябе. І куды ты папаўзеш? Ты такі спрытнюга, што год будзеш паўзці. А скутку? Табе ў ракаўцы добра і утульна. Сядзі сабе і не ўздымай хвалі. Гэты паганы алхімік пусціў у трубу нейкую брыдоту і думае, што мы ўсе ўжо павыдыхалі. У яго бізнес, а нам выжыць трэба. Мы жывучыя, мы прывыклі, каму атрута, а нам і пітво, і ежа, і забаўлянка. А што паробіш? Глабалізацыя!» «Учора ун з трубы нешта белае цякло, а для нас гэта малако. Карычневая, значыць, кава. Няхай хоць бензінам, хоць саляркай, хоць ракетным палівам паліваюць. Вытрываем. Зерні, слімак, што там сёння з трубы цячэ?» Гэта ён Пагарачыўся, паспяшаўся, што такое цяжкое заданне слімаку даручыў. Слімак, вядома, стараўся, спяшаўся як мог, але ўсё адно поўз да трубы 21 хвіліну і 39 з паловай секунд. Ох, але ўсё-ткі дапоўз. Прынюхаўся, прыгледзеўся і жахам паведаміў: «Празрыстае і нічым не пахне». «Нічым?» – жахнуўся вадзяны клоп. «Нічым? Так што гэта за трасца такая?» «Ай, лепш не пытайся, братка», – выдохнуў вадзяны клоп. «Баюся, што гэта нешта такое, што горшы быць не можа. Баюся, што гэта чыстая вада». «Бяда? Якая бяда?» – пачуўся голас, і з-пад карча паказалася новае стварэнне. Цяпер мы іх пакінем застылых у жаху і недоўменні і раскажам пра адну элегантную істоту, якой у гэты дзень страшэнна не пашэнціла. Нагадаю, што мы слухалі казку Пятрова-Сюченкі «Каляровая затока» у выкананні Лікі Пташук.